کفار په تیښته د قانون د په قرآن براشي انشاء الله د عمارت کلی دوران براشي انشاء الله د عمارت کلی دوران براشي سپین بیرغونه د اسلام بلر او بر پیږي په کاناډا لندن بهام لکه قطر رپیږي په یرغلګرو په یرغلګرو صلیبیانو لوی طوفان براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي دا کوم یو ګل څنګه وهی دا کوم بلبل ژړېږي لا انګریزانو تنګ راغلی ګران کابل ژړېږي زرد کابل زرد کابل چې ستا غیږ ته خپل بچیان براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي کفار په تیښته د قانون د په قرآن براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي مون په نړۍ کې له اسلام بل نظام نه منو د زړو قدم په سخت تند د چا جام نه منو بیا له منبر بیا له منبر په ډاډ حق بیان براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي کفار په تیښته د قانون د په قرآن براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي سپینی پګړۍ وګد کالی بنس زباخ کاریږي لکه سپین مر بټول جهان کې اریا نخ کاریږي توري چڼې شخ برتنا طالبان براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي کفار په تیښته د قانون د په قرآن براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي که خدای کول د ظالمانو هر ارمان به مات شي د قندهار په شان سرخی بنګرام زندان به مات شي رنگی بشی دا جل خانی تری آسیران براشی انشاء اللہ دا عمارت کلی دوران براشی انشاء اللہ دا عمارت کلی دوران براشی کمپار پتیخت دی قانون دا پا قرآن براشی انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي انشاء الله د عمارت خلی دوران براشي مولا عمر خدای د ټولو مؤمنانو امیر غلام مینا منی دای نر دا افغانانو امیر بیا منتقما بیا منتقما سپین بیرغ پټول جهان براشی ان شاء الله د امارت کولای دوران براشی ان شاء الله د امارت کولای دوران براشی بیا منتقما سپین بیرغ پټول جهان براشی ان شاء الله د امارت کولای دوران براشی ان شاء الله د امارت کولای دوران براشی کفار پتیختند قانون د قران براشی ان شاء الله د امارت کولای دوران براشی ان شاء الله د امارت کولای دوران براشی.